fas? Gravar això. El de què? Ah, d'això? Bueno, de l'entorn. Ah, que bé. Vinga, vagi bé. Fins ara. Adéu. Súper.